O tym porozmawiamy. A na razie zachęta, która pada z ust Marii Koterbskiej. O, tak w Polskę iść. Zrobiło się raźniej, prawda? Chociaż noc jest, to myślę, że należy zacząć się już przygotowywać, żeby ruszyć w Polskę, ruszyć z wiktuołami, bo nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowałam Śniadanie na trawie, czyli Mieszczuch na łonie natury. A moimi gośćmi, którzy będą na ten temat mówić i na każdy inny, który przyjdzie im do głowy i będzie a propos, moimi gośćmi są Milada Siedzińska, historyk i historyk sztuki oczywiście i kurator. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika Kucia, kuratorka i dziennikarka kulinarna pod egidą Siała Baba Mak, realizuje wydarzenia kulinarne, projekty artystyczne i edukacyjne. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Oraz Grzegorz Sieczkowski, historyk, publicysta i felietonista, autor bloga krawatowego. Lubię to dodawać, bo państwo tego nie widzą, ale Grzegorz Sieczkowski zawsze ma na sobie jakiś krawat. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawać nasz program będzie jak zwykle Sylwia Hej, zaś realizację powierzyliśmy pani Grażynie Mazurczak. No więc jesteśmy już w komplecie, bo oczywiście ja witam państwa, Monika Małkowska. I zaczynamy temat zielonotrawkowy, majowy. Tak sobie pomyślałam, że kiedy się to właściwie zaczęło, że ludzie zaczęli opuszczać miasta, szczególnie w dni wolne od zajęć, czyli w weekendy, a kiedyś to jeszcze było tylko w niedzielę, przynajmniej dla Polaków. Tematem, właściwie tytułem naszego spotkania Śniadanie na trawie, tym tematem zainspirował mnie proszę nie zgadywać, nie Edward Manet, który namalował ten znany obraz w 1863 roku, roku, ale jego konkurent młodszy, Claude Monet, który chciał przebić starszego kolegę i namalował swoje śniadanie, swoją wersję śniadania na trawie. I to miał być prawdziwy manifest impresjonizmu. Kolos, mierzący około 30 metrów kwadratowych. Wielkie z tym były perturbacje i Monet, ciągle podkreślam, postanowił namalować nie 4 osoby, ale 12. 12 osób, 6 par, przy czym nie bardzo miał modeli. No, wszystkich męskich postaci pozował mu Bazille, jego kumpel, a zaś do postaci żeńskiej jego wówczas ukochana, potem żona. I to też jeszcze nie było wszystko, bo kolejny impresjonista zabrał się za temat śniadaniowy, mianowicie Pierre Auguste Renoir. Kilkanaście lat później namalował śniadanie wioślarzy i to też była bardzo ambitna sprawa, przedsięwzięcie. I nie będę już o tym więcej mówić, żeby Państwa nie zanudzać historycznymi wykładami, tylko jak to jest, bo popatrzyłam sobie, co później pani Monet, wtedy jeszcze narzeczona Moneta, położyła na białym obrusie. Otóż ona oczywiście kładzie dwie butelki wina, przecież jesteśmy we Francji, Fontainebleau, następnie bagietkę, pieczyste. Wydaje mi się, że to jest kurczak pieczony. Trudno to rozpoznać na obrazie, ale chyba to jest kurczak pieczony. I oczywiście owoce do tego idą. No i tak, czy Monika Kucia, która zajmuje się kulinariami od każdej strony, ciekawa jestem, jakby Monika przygotowała śniadanie na trawie teraz. Myślę, że takim głównym czynnikiem, który decyduje o tym, co zabieramy na taki piknik, no to jest wygoda i to, żeby coś się nie lało, nie ciekło i nie rozbabrało. Nie rozbabrało. Chyba, że chcemy, żeby było tak zmysłowo, no to wtedy możemy oblizywać to palce, tak? Natomiast myślę, że takim główną zasadą właśnie będzie jakaś swego rodzaju praktyczność tego, no i to, że tego się nie odgrzewa, że się to zabiera w takiej postaci, w jakiej to ma być zjedzone. I najczęściej są to jakieś rzeczy poporcjowane, bądź też łatwe do podzielenia. I myślę, że dzisiejsze pikniki no, mogą naprawdę być najróżniejsze, dlatego że my możemy właściwie czerpać z każdej kuchni, z chińskiej, równie dobrze jak z meksykańskiej. I tutaj nie ma właściwie dziś żadnych restrykcji. Może też to być piknik stricte wegański albo właśnie bardzo mięsny. No dobrze, a co ty byś przygotowała? Gdybyśmy się wybierali, no, gdybyśmy już zaczęli przygotowania albo też ad hoc, spontanicznie ruszylibyśmy w Polskę, to co byś zaproponowała nam? Ja zawsze stawiam na to, żeby szczególnie w takich sytuacjach, kiedy chcę zrobić wrażenie, no to na produkt, na to, żeby to był po prostu jak najlepszej jakości produkt. I bardziej stawiam na to niż na swoje umiejętności kulinarne. Po prostu naprawdę można wziąć bardzo dobry ser polski, na przykład z Frontiery albo z Wańczykówki i do tego też wziąć na przykład polskie wino. I moim zdaniem to jest w zupełności wystarczające, żeby wziąć dobry chleb Wino, sery, chleb. Przychodzą mi do głowy te jajka gotowane, ale to pewnie dlatego, że taka jest polska jakaś tradycja do przewożenia gotowanych jajek, szczególnie w pociągach. I wydaje mi się, że ja też lubię w maju jeść szparagi. Więc na ale pewno, co, na piknik szparagi? Zdecydowanie. Ja lubię surowe, zielone szparagi. O, a to coś nowego. Surowe szparagi mi się wydają takie za cierpkie. Jeżeli są świeże, prosto od krowy i prosto z pola, na przykład od pana Ludwika Meilerta, no to można je zdecydowanie jeść. Jadłam prosto z grządki, więc ja bym wzięła jeszcze do tego właśnie koszyk szparagów i no mnie by to uszczęśliwił taki piknik. To już trochę przełamanie polskich tradycji, tych jajek pieczystego, a mięso. Ja wiem, że ty za mięsem nie przepadasz, ale takie właśnie upieczona pularda, jak to się mówiło kiedyś. Ale gdzie teraz dostaniesz pularda? No to prawda, z pulardami ciężko. Kiedy się zaczęła moda na wyjazdy, wypady z miasta, one mają różne nazwy, czy to piknik, czy właśnie majówka, czy to w ogóle mówimy. na łonie natury. Kiedy to się zaczęło? Grzegorz Sieczkowski, historyk, wywołany. Daty historyczne. Dokładnej daty historycznej niestety nie będzie, ale właściwie odkąd powstały miasta, ludzie zaczęli uciekać poza obszar miasta, bo nie zapominajmy, miasta stare to były w większości obronne obiekty, które miały, jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, dość, że tak powiem, nędzne. Ludzie się gnieździli w nich, były straszne warunki sanitarne i każda możliwość, oczywiście musimy też mieć świadomość, że byłaby zróżnicowanie społeczne ogromne, które ograniczało możliwość, jak i też człowiek potrzebował pretekstów. Jednym z pretekstów były choćby różnego formy pielgrzymki religijne po okolicznych sanktuariach, jak też odpusty w okolicznych kościołach, gdzie ludność się ochoczo udawała na tego typu spotkania, że tak powiem, wymknięcia poza miasta. I o ile oczywiście mogła, były też inne w mieście atrakcje, nie było ich wiele, jak pręgierz na przykład pod obiektami. Albo ścięcie. Tak, albo ścięcie, takie to ówczesne formy mass mediów. Ale one nie do końca gwarantowały taki kontakt z naturą jednak mimo wszystko, więc szukano, przede wszystkim to były, nie zapominajmy, że to były najczęściej religijne, byli ludzie, którzy w ogóle miasta nie mogli z różnych powodów opuścić, jak i też ludzie byli tak zajęci. A to teraz też jest, prawda? Nie, ale w inny sposób. Wtedy też weź pod uwagę, że jednak my dzisiaj możemy nie wychodzić, ponieważ walczymy o wyższy status społeczny, a wtedy nawet nie musiałaś utrzymywać, byłaś przywiązana do pewnego statusu i obowiązków, które cię zmuszały. Z drugiej strony to też zawsze musimy pamiętać, mówiąc o starych miastach, ludzie w jednej izbie mieszkali, spali, jedli, pracowali, na przykład warsztaty rzemieślnicze. I takie, mieli jeszcze takie różne zwierzątka. Kury. I różne bywały, że również zwierzątka bardzo praktyczne, które często zamieniały się w posiłek świąteczny. Więc musimy pamiętać, że to była ucieczka od jak najdawniejszych. Elity bez wątpienia uciekały chętnie i to uciekały w prawdziwe rozrywki, czyli w polowania różnego rodzaju. To były formy ówczesnych wyjazdów. Nie zapominajmy też, i tutaj w obszarze wielkich miast europejskich to jest szczególnie widoczne. We Francji jest to pod Paryżem Île-de-France, w Warszawie to był cały system jurydyk, gdzie elity przeprowadzały się w te rejony, żeby być blisko dworu, mieć pałac w okolicach swojego, że tak powiem, możnowładcy. I to im też była forma takiego relaksu przy dworze, bo to powstawały wokół parki, powstawały inne atrakcje, które były tylko dostępne pewnej grupie społecznej. Dobrze. O tych atrakcjach, czyli o polowaniach powiemy jeszcze. Natomiast zastanawiam się, Milado, czy temat takich pierwszych plenerowiczów jest ci bliski, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Natomiast jeżeli słuchałam pana i zastanawiałam się, na ile te rozrywki miejskie, to znaczy te pręgierze i te ścięcia, czy inne palenia czarownic, czy nazwiemy to multimediami, czy public projects. Ja bym była raczej za tym sformułowaniem. Projekty w sferze publicznej. Natomiast wracając do wyjazdów, ja myślę, że możemy sięgnąć daleko, aż do starożytnego Rzymu, gdzie ewidentne jest również spędzanie czasu w willach poza Rzymem. To prawda. Mnie się wydaje, że te rozrywki zawsze łączyły się z konsumpcją. Konsumpcją również napojów wyskokowych. I jeżeli kogoś nie było stać na to, żeby jechać na polowanie, to mógł zakosztować typowej polskiej rozrywki przyjemności, o której zaśpiewa Wiesław Gołas. W tygodniu to jesteśmy cisi jak taćma, w tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wiesz,

Kto z Państwa chciałby wypowiedzieć się na temat dobrych lub niedobrych obyczajów dawnych? Cisza zapadła. W zależności od grupy społecznej. No to przede wszystkim to musimy mieć ciągle w tyle głowy, że zamożni mieli zawsze więcej, zawsze mają więcej, mają bardziej wyszukane rzeczy. A czym jedzono? Myślę, że różnie, że to też musimy pamiętać, jaki to jest wypad. Jeśli się wybiera para w romantyczną podróż, to moim zdaniem specjalnie nie myśli o, że tak powiem, nadmiarze efektów kulinarnych. Spodziewa się pewnej naturalnej bliskości i ma inne zupełnie oczekiwania wobec okoliczności, miłych okoliczności natury. Natomiast mi się wydaje, że też jest ważne to, że niegdyś jednak ta kuchnia się obracała w pewnym rytmie, w całości i też przygotowywano wiele rzeczy, obrabiano wiele rzeczy. To znaczy było wiadomo, jak się obrabia świnie od ryja do ogona i też powstawały mięsa peklowane. Wiele rzeczy było po prostu z konieczności przechowywanych, bo mamy długą zimę, więc te i też właściwie no nie było odpadów, można powiedzieć, tak? No bo to, co się nie nadawało, no to zjadały zwierzęta albo używało się tego do nawożenia ziemi. Ja mam taką ulubioną książkę Jedyne praktyczne przepisy Ćwierczakiewiczowej i tam to jest po prostu fascynujące, jak wiele uwagi ona poświęca temu, jak na przykład bierze się gęś pod skrzydło i się sprawdza, czy jest dość tłusta, tak? I to są umiejętności zupełnie w tej chwili nieznane nam powszechnie, tak? I też w związku z tym w tym koszyku mogły być takie rzeczy, jak właśnie smalec gęsi, czy wszelkie przetwory, po prostu wyroby domu, który po prostu żył całym cyklem, całego roku, więc te rzeczy, ta spiżarnia po prostu była pełna różnych dóbr, więc wydaje mi się, że też to, co właśnie można było zabrać w jakiejś takiej postaci przetworzonej, to mogło zostać użyte na pikniku. Grzesiu, coś chciał dodać. Nie przypomniała się książka skądinąd inna, taka antropologiczno-etnograficzna z dwudziestolecia międzywojennego, o głodowym jedzeniu kurpiów. Jest to przerażająca lektura, ale ona pokazuje właśnie, w jaki sposób wykorzystywano to, co pani mówiła, wszystkie elementy. Nie było produktu, który mógłby się zmarnować. I też ludzie, o czym my zapominamy, byli w bliższym kontakcie z przyrodą. Oni nie jedli tylko owoców, malin w lesie, jagód, z jeżyn na jesieni. Oni też potrafili, to ja sam jako dzieciak pamiętam, że też jadaliśmy kwiaty akacji. To było coś normalnego, że się rzecz ten... Teraz już nie wiem, czy w Warszawie znajdę drzewo akacjowe. No, pewnie, że tak. No. Tylko nie wiem, czy będziesz jadł, bo to będzie zatrute. Więc nawet jak znajdę, to nie Ale jest wielka teraz, powrót jest do dzikich roślin jadalnych, bardzo dużo. Dzieci na wsiach na przykład, ludzie jadali żywice też z drzew. Jadali różne, potrafili rozpoznać różne słodkie rośliny, które zastępowały słodycze w plenerze. Więc musimy pamiętać, że ludzie też zupełnie inny kontakt, inną relację mieli z naturą. Czyli można ten piknik było odbyć właściwie na łące bez brania czegokolwiek. Cokolwiek, tak, jak były sprzyjające okoliczności. Korzonki, tak. Ale ja jednak myślę, że ludzie, którzy świadomie wybierali się na piknik, zabierali ze sobą produkty. I myślę, że to, co Monika powiedziała o obrazach wszystkich kolejnych śniadaniach, gdzie wyjeżdżamy jednak z przygotowanym jedzeniem, czy z przygotowanym winem, nawet z przygotowaną zastawą. Ja wiem, że w tej chwili czymś bardzo luksusowym jest jedzenie fiołków, jedzenie tak. akacji. Kurdybanek. A nawet kurdybanek, którego mamy bardzo dużo na Mazurach, zawsze pan Bronek mówi, jakie ma wspaniałe właściwości. Kurdybankiem chętnie się podzielę na najbliższy piknik państwa. Natomiast nawet czarny bez, który jest taką rośliną, która rośnie byle gdzie, to właściwie z czarnego bzu można czarny bez usmażyć i jest... Kwiaty czarnego bzu można usmażyć w panierce i zjeść jak kotlet schabowy i można zużyć jagody czarnego bzu na sok, który powinien postawić na nogi przy każdym przeziębieniu. No proszę, jednak okazuje się, że moi goście są blisko na to. A ja jeszcze dwa słowa. Grzegorz. Bo ja myślę, że generalnie ktoś brał, to brał w Polsce jajka i kiełbasę, bo to było proste w transporcie i dostępne też, ale też w plenerze nikt nie weźmie salcesonu, który się rozpłynie w warunkach atmosferycznych jakieś ciepłe, jest trudny do spożywania. Kiełbasę można urwać. Uruchomił pan wyobraźnię. No. A z kolei, co wracając do obrazu, ja uważam, że tam nie było kurczaka, tylko gołąb. Nie, on jest duży. Pularda. Pularda, to musiała być pularda. A jak... Jeszcze... Ale gołębie często też, pamiętajcie, jadano wtedy. Ja sobie tak pomyślałam, że no dobrze, taki dwudniowy, czy jednodniowy wypad, to nie wymagał specjalnych przygotowań kulinarnych, natomiast zdarzało się, że artyści, no tak mniej więcej od początku XIX wieku, od lat 30. w ogóle opuszczali miasta. Hasło do wymarszu dali Barbizończycy we Francji. Oni się osiedlili w lasach Fontainebleau. To były dzikie lasy, proszę sobie wyobrazić. Teraz lasek Fontainebleau, no to jak najbardziej jest już taki spożytkowany przez mieszczuchów. Ale oni tam żyli w dość trudnych warunkach i oni się właściwie kumplowali z chłopami lokalnymi. Także musieli jeść to, co i chłopstwo jadło. Artyści nie byli aż tak wymagającą wówczas, przynajmniej ci artyści, o których mowa, Barbizończycy, impresjoniści na początku, to byli biedni ludzie. I oni po prostu pożywiali się tak, jak chłopstwo, z którymi zadzierzgiwali kontakty interpersonalne. Ale były różne kierunki. Milado, mówiłyśmy dzisiaj o naszych polskich kierunkach wyjazdowych. Rozmawiałyśmy dzisiaj. I cóż, w Polsce chyba najbardziej taką ulubioną, może jeszcze inaczej, różnie bywało w różnym czasie. To znaczy, rozmawiałyśmy dzisiaj i o krakowskich wypadach do Bronowic i o Kazimierzu Dolnym, do którego artyści zaczęli wyjeżdżać gdzieś w międzywojniu, o tym, jak wcześniej wyjeżdżali do Zakopanego, gdzieś w latach 20. No i poza tym bardzo podobała się Huculszczyzna. Huculszczyzna, która chyba miał aż tak wielki wpływ, że takie pseudo-huculskie tkaniny pojawiły się na ścianach w prawie każdym inteligenckim domu. Mam wrażenie, że te wyjazdy były troszkę dłuższe. Te wyjazdy były związane z, no, z takim doświadczeniem tego miejsca. Survival. One niekoniecznie miały charakter survival. Ja myślę, że doświadczenia w lesie Fontainebleau były trudniejsze. Natomiast artyści krakowscy gdzieś od początku XIX wieku, oni jeździli do Zakopanego, bo byli potwornie biedni. I taki artysta jeszcze nie dość, że biedny, to z gruźlicą. On płacił znacznie mniej za wynajęcie pokoju u gaździny i jakieś podstawowe jedzenie, niż za to samo zapłaciłby w Krakowie. W związku z czym my sobie zastanawiamy się, dlaczego ten Sacha Blondel jechał do Zakopanego, a to wszystko z biedy. Potem jednak ruszyły też elity. Ale kiedy myślimy o Witkacym, kiedy myślimy o jego wszystkich ekstrawagancjach, o jego wszystkich przygodach i portretach, to właściwie w ogóle nie pamiętamy o tym, że Witkacy też był bardzo biedny, że Witkacy mieszkał kątem w pensjonacie swojej chyba siostry czy kuzynki i nieustannie leczył zęby. Stąd jego dentysta miał ogromną kolekcję portretów. No tak, Witkacy stworzył swoją firmę portretową z biedy, no, żeby zapewnić sobie stałe zarobkowanie. Leczenie zębów, świadczenia społeczne. Tak, ale wiesz, to co się często zdarzało, że artyści zostawiali zamiast zapłaty swoje dzieła. Natomiast pomyślałam sobie jeszcze o tak zwanych hucułach. To jest początek XX wieku i tych trzech zuchów, czyli Sichulski, Jarocki i Pausz, pojechali naprawdę w spartańskie warunki. Oni tam byli przez pół roku za pierwszym razem, kiedy w ogóle nie byli świadomi, na co się narażają. Mieszkali w szałasie, właściwie jak chłopi. Do najbliższego ludzkiego jakiegoś skupiska było kilometrów ileś tam. I ja jestem ciekawa, właśnie to powiedziałam, że to jest survival, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak oni się żywili. Trzech chłopów musieli umieć gotować. Ja tu, tak, po pierwsze, tam rzeczywiście, tu się zgadzam z panią, że to jest, oni jeździli w te odległe zakątki z biedy i na Huczulszczyźnie, tak jak i na całych kresach II Rzeczpospolitej, było biednie i niezamożnie na pewno. Moim zdaniem, czy sobie gotowali, nie wiem. Ja pamiętam, że z plecakiem w połowie lat 70. chodziłem po Suwalszczyźnie i bez problemu przyjmowano mnie w nocleg w domu, czy w stodole, to już w ogóle żadnego, ale często w domu gospodarz łóżko mi odstępował swoje. I jadałem z jednej miski z gospodarzem. I to było w połowie lat 70. Z ubiegłego wieku. I wcale takiej, już takiej nędzy też tam nie było, ale był mały kontakt z turystami. Z takimi elementami, które pozbawiają ludzi i pewnej uczciwości, ale i też pewnej takiego bezpośredniości w kontaktach. I tak było, więc moim zdaniem często mogli nawet za dobre słowo być poczęstowani jedzeniem w niektórych domach artyści. W niektórych na pewno płacili grosze za gotowanie. Czy znaczy nie było w ogóle takiej usługi, prawda? Takiej nie usługi, było takiego, no, takiego rynku na to. Bo w tej chwili jest rynek też na przykład na warsztaty dzikiego gotowania i na survival, czyli na to, żeby przetrwać w tej przyrodzie, trzeba za to po prostu ciężkie pieniądze zapłacić, więc w jakimś sensie się to odwróciło, że ten mieszczuch pragnie takiego kontaktu z naturą bardzo bezpośredniego i że staje się to w jakimś sensie ekskluzywne. No to już jest pewna dewiacja. I szuka ekstremalnego. I drogo za to płaci jeszcze. Bo wtedy docenia. Kontaktu. Tak. Monika, ale gdzie takie na przykład, no nie wiem, w Polsce takie warsztaty się odbywają? Tego dzikiego gotowania? A gdzie na przykład? Jak to wygląda? Na Rzeszowszczyźnie robi Łukasz Łuczaj dużo takich warsztatów. Też naprawdę to jest coraz bardziej powszechne. A dlaczego dzikie, jeżeli... No chodzi o to, żeby zrywać dzikie rośliny w określonym momencie, czyli wtedy, gdy one, jest też, a na przykład Akademia Natura, bardzo polecam, dr Krystyna Stepczyńska-Szymczak w Bydgoszczy. Ona wspaniale o tym opowiada. Ona ma takie piękne hasło, wyprowadza ludzi na łąkę i mówi, aż żal chodzić po jedzeniu. I po prostu pokazuje, co można na tej łące zjeść. Doktor Łukasz Łuczaj jest bardziej ekstremalny, bo też pokazuje robaki, które można jeść. A jakie robaki można jeść? Nie zemdli nas? Nie, no po prostu jakieś tam chrobąszcze, chrząszcze, wiesz. No, różne rzeczy można jeść, larwy. To w wielu kulturach przetrwało, prawda, w Meksyku. Oczywiście. To jest po prostu znakomite źródło białka. Chodzi o to, żeby po prostu sobie to znaleźć, upolować, przyrządzić. I to naprawdę jest, coraz częściej też takie warsztaty odbywają się w miastach. Odbywają się poszukiwania takich dzikich roślin. Mi się ciągle to wyświetla na Facebooku. Ale ja myślę, że to już jest połączone z zabawą. ale na pewno jest to też połączone z edukacją, z taką wiedzą botaniczną, bo my tej wiedzy już po prostu nie mamy. Krowa dużo więcej wie, co się nadaje do jedzenia na łące niż my. To tylko proszę porozmawiać z krową. No ona po prostu bierze sobie to, co jest jej potrzebne. No i jest to związane z wyjazdem. Tak. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa przyjazdy do Milanówka babci Misi. Babcia Misia była tłumaczem przysięgłym z angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Przyjeżdżała ze swoją gosposią Marysią, ale babcia przeżyła głód w czasie rewolucji i z głodu umarła jej córka. I babcia wiedziała, jakie dziwne rośliny się je. I babcia na przykład robiła zupę z pokrzyw i sałatkę z, jak się nazywa, mlecz. I robiła wielkie ilości. Wypuszczała Marysię, która zrywała ogromne ilości pokrzywy albo mlecza. I potem był nastawiony garnek jak na pół gwojska. No i to są moje wspomnienia z dzieciństwa. Moja babcia, przyszywana babcia, była z kolei zesłana na Sybir i też po tym doświadczeniu w czasie II wojny światowej przyjechała, opowiadała, z córkami dwiema była tam zesłana, opowiadała, że naprawdę każda rzecz nadawała się do zjedzenia i może takie doświadczenie, taka dzikość byłaby trudniejsza, bo rośliny to jest jeszcze bogactwo natury. Natomiast tam, gdzie jest wszystko, chciałoby się powiedzieć, wypalone przez mróz, to tam chyba jest nieco trudniej. Ale proszę państwa, wracamy do nas, do Warszawy i wracamy do piosenki, która mam nadzieję przywróci pogodny wygląd, pogodne spojrzenie nam, bo już zaczęliśmy mówić o rzeczach strasznych i ponurych. A jest majówka i co robimy? Jadziemy na Bielany. Każdy rodak z Warszawy nie ma swoje zabawy. Kino, motor, płeć piękną, boks, różne hobby na cały rok. Siedzi w mieście wygodnie całe sześć dni tygodnia, a w niedzielę na trawkę da skok, na trawkę da skok. Po co nie ma jak zieleń w taką letnią niedzielę. I zabawa na fest, zabawa na fest, siedzi na 102. Jedno słowo się powie, już się cieszą kumplowie. W szczególności zaś Zośka i ja. No to jadziem na Belany, cała pakarusia dziś. Łańka, feluś, tej szemrany, ruda Zośka, ja i dziś. Pod tę pachę wiesz panienkę, a małówkę w drugą rękę. Pod rana na Bielana, umaw na 102. Tańciki ziordę swą, ci ziordę rudą Zośkowia. Antoni na harmonii, trararara gra. Pan Antoni na harmonii, nam poleczkę gra, jak cholera. Tak faktycznie nie powiem, ładnie jest w Bielanowie, a Rembertów nie piękny, co? Albo Pyry, Baniucha, no, ale ichnia przegrana, to do równa Bielano. Gdzie zabawi się lepiej, no gdzie lepiej, no gdzie? Tam frajna i zieleń, w każdą jedną niedzielę. I zabawa tam jest, zabawa na fest, siedzi na 102. Każdy jak ten artysta tańczy polkę i twista. W szczególności zaś Zośka i ja. No to jadziem na Belany, cała paka rusza dziś. Łańka, feluś, ten ciemrany, ruda Zośka, ja iść dziś. Pod tę pachę wieś panienkę, a małówkę w drugą rękę. Pod rana na Belana, umaw na 102. Tańciki ziordę swam, ci ziom z rudą Zośką ja. Antoni na harmonii, trararara gra. Pan Antoni na harmonii, nam poleczkę gra. Jak cholera. Jak dorwemy cwaniaka, może być czasem draka. Każden przecież swój honor ma, a tu sam się lebiega pcha. Niech wariata nie struga, spływać w krótkie kapcuga. Jak z nerw wyjdę, to wycisk się da, to wycisk się da. Gdzie nam będzie weselej, jest frajna i zieleń. I zabawa tam jest, zabawa na fest, siebie na 102. Towarzystwo się brane, moje kumple kochane. Wściekłości zaś Zośka i ja. No to jadzie na belany, cała paka rusia dziś. Pań kafeluś, te szemrany, ruda Zośka, ja iść dziś. Pod tę pachę bierz panienkę, a bałówkę w drugą rękę. Od rana na belanach, umaw na 102. Tańczyki ziordę, swam ci ziordę, rudą Zośką ja. Antoni na harmonii, tra ra ra ra gra. Pan Antoni na harmonii nam poleczkę gra. Usia, ciusia, łajsiu, siasiu. No zrobiło się wesoło, dziarsko, to klimat bardzo warszawski był, prawda? Śpiewał oczywiście Jaremas Stępowski i ja tak sobie cały czas przytupywałam i widziałam, że państwo rozmawiają, ale wcale nie o tej piosence. No i teraz jestem przerażona, bo nie śledziłam toku państwa rozmowy i jak tu powrócić. Wracamy do różnych rozrywek niemiejskich, tylko właśnie wiejskich, ale też takich podmiejskich, bo to było zdecydowanie zabawa podmiejska. Jak się pod miastem, gdzie się grupowali ludzie, gdzie jeździli? No oczywiście tam, gdzie jest blisko. I jak się to przekładało na sztukę? Milano. Tu trudno mi powiedzieć, jak się przekładało jeżdżenie blisko. No tak się przekładało daleko. Przekładało na sztukę. To przekładanie tego daleko, chyba o tym jest łatwiej mówić, ponieważ niewątpliwie ci artyści byli urzeczeni pięknem, innością, no nie wiem, może nawet pewną egzotyką tych miejsc, do których jechali, które widzieli i które bardzo chętnie malowali, a potem nawet fotografowali. Bo mamy też fantastyczne fotografie z Huculszczyzny, czy fotografie Witkacego, który fotografował jakieś, no, powiedzielibyśmy obecnie, performance w różnych dziwnych miejscach w górach. No, artyści też jechali w te góry i zakochiwali się. I są te słynne, jak to powiedzieć, no może... Mezalianse chciałaś powiedzieć, ale... Tak, różne dziwne związki, różne tragedie związane właśnie z górami i z jakimiś rozpaczliwymi pójściami, a to na zawrat, a to na jakieś inne miejsce i potem taki delikwent ginął. No tak zginął Mieczysław Szczuka, zakochany w przepięknej dziewczynie. Karłowicz chyba także. Także różnie to się kończyło, różnie to bywało. Natomiast niewątpliwie ślady tego i w malarstwie, i w rzeźbie, i w... Nawet w grafice, która była bardzo taką popularną sztuką, bo właściwie tak tanią, że dostępną dla każdego. Kiedy ja mówię fotografię, no to właściwie tej fotografii nikt nie kupował. Natomiast grafikę za niewielkie pieniądze tak. Więc wpływ tego wyjścia z domu, wyjazdu z miasta i pojechania gdzieś trochę dalej, bo nie przypominam sobie, żeby na artystach tak strasznie działał wyjazd, nie wiem, do Konstancina czy do Otwocka. To są jakby inne wyjazdy, to są inne potrzeby mieszczucha, który chce albo mieć pensjonat, albo swój dom taki na, powiedzmy, lato, ale to jest taki troszkę większy, dłuższy sezon, bo do tego domu może wyjeżdżać łatwiej i częściej. Wyprawa nad morze była wyprawą, która zajmowała ileś czasu. Natomiast już przeniesienie tego drugiego domu do Podkowy Leśnej czy do Konstancina, to dawało nawet możliwość pracy zarobkowej przy wolnym zawodzie w mieście, a trzymanie rodziny w takim, no, lepszym klimacie przez duży kawałek roku. Ja sobie pomyślałam o podparyskich miejscowościach, to rzeczywiście troszkę inaczej tam było, właśnie to Fontainebleau, ale także były dalsze miejsca. Jedni jechali do Normandii, gdzie było zimne morze i tam właśnie skaliste morze inspirowało. Inni zaś wybierali południe Francji i tak jak Paul Cézanne, obsesyjnie malowali ten sam motyw, wątek. No ale chyba mistrzem nad mistrzami, który zrobił sobie dom na podobieństwo swojego malarstwa, to był Claude Monet, który stworzył ogród. No ale to już jest troszeczkę co innego. Kiedy mówisz o obsesyjnym malowaniu, w malowaniu góry, właściwie my w ogóle nie myślimy o tym, co w tym samym czasie robili Japończycy. A to można teraz zobaczyć w Warszawie, bo jest świetna wystawa drzeworytu japońskiego i tak samo jak obsesyjnie Cézanne malował górę, tak samo Świętej Wiktorii skądinąd, tak samo Hokusai wykonywał drzeworyty widoku Fuji, czyli wulkanu, który czasem w tych drzeworytach był dominujący, czasem maleńki, ale jednak zawsze obecny. Mm-hmm. No i właściwie ta wystawa w Muzeum Narodowym to jest wystawa... Warszawskim Muzeum Narodowym, bo Anusz ktoś nas słucha spoza Warszawy. Warszawskim Muzeum Narodowym, wystawa Podróż do Edo. To jest wystawa, w której mamy ogromną ilość krajobrazu. Krajobrazu, który jest właściwie przez tych drzeworytników wykonywany dla ludzi, którzy podróżują tą drogą między Kioto a Edo. Edo, czyli obecne Tokio. I są dwie drogi, droga morska i droga przez środek wyspy. I właściwie te drogi mają ileś miejsc postoju. I na tych miejscach postoju można kupić drzeworyty, tak jak się kupuje obecnie pocztówki. I to jest takie upamiętnienie takiego widoczku. Tu byłem. W związku z czym okazało się, że iluś artystów rusza tą drogą, zatrzymuje się w różnych miejscach albo dokumentuje całą drogę. Całą drogę, która mogłoby się wydawać, że specjalnie ciekawa nie jest. Na tej drodze niewiele się dzieje. Właściwie te widoki są podobne, z wyjątkiem kilku mostów, bardzo niewielu, bo ze względów taktycznych mostów budowano mało. Ale jest to fascynujące, bo oni też wyjechali z miasta i dokumentują pejzaż. A skoro mówimy o drodze morskiej, to chciałabym, żebyśmy powiedzieli o drodze rzecznej. Nasz kultowy film, bo tutaj nie waham się przed użyciem tego terminu, Rejs Marka Piwowskiego z 1970 roku, choć kręcony był prawie rok wcześniej. No to jest podróż po rzece z Gdańska w górę. No i oczywiście dzieje się tam bardzo wiele, Grzegorz. Czy ja powiem szczerze, że to jest też nawiązanie do klasycznego pewnego motywu, choćby Trzech Panów w łódce, nie licząc psa, słynnej angielskiej książki, która powstawała zresztą jako pierwotnie w zamierzeniu to miał być przewodnik turystyczny. I autor tak go dowcipnie pisał, że wydawca powiedział mu, żeby on te opisy miejscowości wyrzucił, a skoncentrował się na poczuciu humoru. I z pożytkiem dla książki tak też zrobił. Ale w pewnym sensie, nie wiem na ile świadomie, Piwowski właśnie do czegoś takiego też chyba nawiązał. I do tego motywu podróży, z wyrwania się z miasta, ale też jako pretekst pokazania naszej, że tak powiem, małej rzeczywistości, małej codzienności, co jest wielką zaletą tego filmu. No, można cytować poszczególne dialogi, przeszły do historii. Tam jest taka scena, to będzie a propos jedzenia, kiedy Himmelsbach chce zjeść rybę, świeżo złożoną rybę. I niestety syn państwa, już nie pamiętam, jak oni się nazywali, pozbawia go posiłku, bo łowi usmażoną rybę na wędkę. Na rzece jadało się ryby oczywiście, prawda, Moniko? Oczywiście, jadano ryby. Polska miała bardzo dużo ryb rzecznych, jeziornych i też tych hodowanych w stawach. Mamy w tej chwili tych naturalnie żyjących dzikich ryb bardzo mało, bardzo mało. Właściwie trzeba było odnowić populację sielawy i w jakimś sensie no, sytuacja jest tragiczna. Natomiast są z kolei ogromne farmy pstrąga. Jest to głównie pstrąg tęczowy. Mhm. Mamy jedynie zachowawcze takie stada, na przykład pstrąga ojcowskiego pod Krakowem, gdzie to jest, no wciąż ta hodowla jest tradycyjna i utrzymywana w sposób taki nie wysiłkowy dla tych ryb. Natomiast rzeczywiście to, co jakoś ja widzę w tym duży postęp, to, że są duże obszary, gdzie się na powrót bardzo dobrze i traktuje karpia w Polsce, to znaczy właśnie w Zatorze, w Miliczu i też tutaj w Mościbrodach na Mazowszu są bardzo duże tereny, takie, to są takie no, stawy, które no, istnieją tam właściwie od średniowiecza i te karpie są hodowane też w sposób naturalny, żywione są w sposób odpowiedni, nie są karmione jakąś sztuczną paszą i to są nasze wielkie, wielkie zasoby, które po prostu są w tej chwili dla nas dostępne. Natomiast niegdyś wyglądało to zupełnie inaczej, tak samo jak raki w Polsce, polski szlachetny rak był też miernikiem czystości jezior, prawda? Natomiast potem przyszedł rak amerykański, wyżarł naszego raka, no i tak to... Ojej, jak to strasznie zabrzmiało, rak tak, amerykański... Jak stonka, kiedyś była stonka amerykańska jako broń. Znaczy mówię o tym, że to po prostu się w jakimś sensie, to są mity też, że się je nad rzeką czy nad morzem rybę, bo się nie je ryby wyłowionej bezpośrednio, rzadko się je. Tylko mrożoną. Mrożoną z Warszawy, coś tam. No po prostu jest tak, że naprawdę ta sytuacja taka gdzieś i sielankowa istnieje w naszym wyobrażeniu. No dobrze, ale przecież typową rozrywką Polaka, ale też niektórych Polek, jest wędkowanie. I Polak, kiedy ma, szczególnie mężczyzna, kiedy ma wolną chwilę, kiedy ma weekend, no to co robi? Idzie na ryby. A tak zrobił na przykład Jan Kobuszewski i poszedł sobie na ryby. Słoneczko już świeci, śpiewa skowronek, rosówka spod glebia wystawia ogonek, a muszki bzykają, fruwają chrabąszcze. Człowiek budzi się rano w przedziwnej gorączce, bo męczą go stresy i program w TV. Zmęczony organizm odpocząć by chciał. Więc idę na ryby, więc idę na ryby. Koleżka mnie wzywa, przyroda i staw. Ja idę na ryby, ja idę na ryby. Po prostu to lubię, lubię ja, I love. Natura nie wszystkim rozdaje urodę, lecz człowiek chce kochać, a zwłaszcza tę lodę. Kochałem więc Anię, ten polny kwiatuszek, na wczasach mi zerwał ją facet z koluszek. Ach, cios to był straszny, w miłości mej gmach. Co robić mam z życiem, gdy Anię ma gach? Ja idę na ryby, więc idę na ryby. Koleżka mnie wzywa, przyroda i staw. Ja idę na ryby, ja idę na ryby. Po prostu to lubię, lubię ja, I love. Mam żonę anioła, urocza jak wiosna, ideał cnót wszystkich, lecz strasznie zazdrosna. Podgląda mnie, śledzi, zarzuca bugwico, bo ma intuicję, tą wiecie, kobicą. Gdy rankiem podchodzę na przykład do drzwi, jest pewna, że zdradzać ją idę, gdy śpi. A ja? A ja idę na ryby, ja idę na ryby. Koleżka mnie wzywa, przyroda i staw. Jak idę na ryby, jak idę na ryby. Po prostu to lubię, lubię ja, I love. Dziś była w fabryce narada aktywów, bo mamy wydatki ciut większe od wpływów. Więc trzeba coś zrobić, trzeba znaleźć sposoby, by podnieść wydajność, by braki nadrobić. Otwarto dyskusję, dyrektor dał znak, więc wstałem, pobladłem i mówię im tak. No to chyba nie pójdę na ryby, choć lubię, lubię ja, I love. Wróciliśmy z ryb. Co się stało, że już teraz coraz rzadziej ludzie mówią, no to nadchodzi weekend, pojadę na ryby. Dlaczego ten obyczaj zaginął? Czy też może nie zaginął całkiem, tego nie mogę powiedzieć, ale zamiast na ryby wybieramy się gdzie indziej. Na grzyby. Na grzyby albo... No co? No przecież na grilla. No na grilla, no to jest... To jest okropne po prostu. Upada obyczaj... wspólnego, nie wiem, jedzenia, wspólnego wycieczko, gdzieś tam pójścia na wycieczkę wspólną. Właśnie nie chodzimy w Polskę, tylko zamiast tego idziemy na grilla. Co z tym zrobić? Czy to w ogóle jest jakaś alternatywa jest? Monika, mówiłaś o ciekawych pomysłach. Tak. Teraz za kilka dni rozpocznie swoją działalność takie miejsce, które nazywa się Ogień i jest przeciwieństwem grilla, bo właściwie jest oparte wyłącznie o takie tradycyjne techniki obróbki termicznej, czyli wszystko, co może